İran asıllı olan Selman Farisi, İsfahan'ın Cay kasabasında doğmuştur. Selman radıyallahu anh'in Müslüman olmadan önceki ismi Mabah bin Muzahşan'dır. Müslüman olduktan sonra Selman ismini almıştır. Selman radıyallahu anh, babası Mecusiliğe aşırı bağlı olan bir köy ağasıydı ve büyük bir çiftliğe sahipti. Onun evinde bir ateşkede vardı ve onda ateşin sönmeden sürekli yanmasını sağlama işiyle Selman Farisi ilgileniyordu. Selman, çocukluk yaşlarından itibaren Mecusiliğin gerçek bir din olup olamayacağı hakkında düşünmeye başlamıştı. Ancak o, kendi deyimiyle bir köle gibi eve hapsedildiğinden dışarıdaki olaylardan pek haberdar değildi ve bu yüzden Mecusiliği diğer dinlerle karşılaştırma imkanından yoksun bulunmaktaydı. Bölgede az da olsa Hristiyan bulunmaktaydı. Başka dinleri araştırmak üzere yola çıkan Selman, bir kilisenin yanından geçerken içeride ibadet edenlerin durumu dikkatini çekti ve içeri girerek onları izlemeye başladı. O, evde hapsedilmiş olduğu için bu insanların dini hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Selman radıyallahu anh, tarlaya gitmekten vazgeçerek büyük bir merak içerisinde akşama kadar orada kalmış ve bu dinin Mecusilikten daha hayırlı olduğu kanaatine vararak onlara bu dinin kaynağının nerede olduğunu sormuştu. Onunla ilgilenen Hristiyanlar dinleri hakkında onu bilgilendirmişler ve bu dinlerinin kaynağının Suriye'de olduğunu söylemişlerdi. Eve dönen Selman radıyallahu anh başından geçen olayı babasına anlattı. Babası ise ona gördüğü dinde hiçbir hayrın bulunmadığını ve atalarının dininin karşılaştığı dinden daha iyi ve üstün olduğunu söyledi. Selman radıyallahu anh babasına karşı çıkarak Hristiyanlığın kendi dinlerinden üstün olduğu konusunda onunla tartışmaya başladı. Babasıyla girdiği sert tartışmanın ardından evden ayrılan Selman, burada bir müddet kaldıktan sonra Kelp kabilesinden bir tüccarla karşılaştı. Kelpli Arap onu yanına alarak Hicaz'a doğru yola çıktı. Ancak Vadil Kura'ya geldiklerinde bu kimse Selman radıyallahu anh'e ihanet etti ve onu köle olarak bir Yahudi'ye sattı. Resulullah aleyhisselam Mekke'de peygamberlikle görevlendirilip Medine'ye hicret edene kadar köle olarak hurma bahçelerinde çalışmış ve sürekli meşgul tutulduğu ve serbest olarak kimseyle konuşamadığı için onun varlığından haberdar olamamıştı. Resulullah aleyhisselam Kuba'ya geldiği zaman Yahudiler, Evs ve Hazrec'in ona iman etmesine kızıyor ve bunu bir türlü hazmedemiyorlardı. Selman radıyallahu anh, hurma bahçesinde bir ağacın tepesinde çalıştığı sırada Yahudilerden birisi gelmiş ve ağacın altında oturan Selman radıyallahu anh'in sahibine Evs ve Hazrec'i kastederek "Allah Benu Kayle'ye lanet etsin. Vallahi onlar şu anda Mekke'den bugün gelen bir adamın etrafında toplanmış bulunuyor ve onun Nebi olduğuna inanıyorlar," dedi. Selman radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben kendi kendime bu kesinlikle o peygamberdir," dedim. Öyle bir titremeye başladım ki ağacın altında oturan sahibimin üzerine düşeceğim korkusuna kapıldım. Süratli şekilde ağaçtan aşağı inip "Ne diyor, bu haber nedir?" diye sordum. Bunun üzerine efendim bana şiddetli bir yumruk attı ve "Bundan sana ne, işinin başına dön," diye bağırdı. Ben ona "Sadece duyduğum bu haberin ne olduğunu anlamak istemiştim," dedim. Bir gün sonra peygamberimizin yanına giderek Arapça bilen bir tercümanın vasıtasıyla Allah'a ve elçisine iman ettiğini açıkladı. Selman radıyallahu anh hicretin 5. yılına kadar köle olarak yaşamıştır. Bundan dolayı o Hendek Savaşı'ndan önceki gazalara iştirak edemedi. Uhud Savaşı öncesinde Resulullah aleyhisselam ona efendisiyle mükatebede bulunmasını söyledi. Selman radıyallahu anh bunun üzerine efendisine giderek onunla 300 hurma fidanı temin etmek ve dikmek ve 40 ukiye yani 1600 dirhem altın vermek şartıyla anlaştı. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam sahabilere, "Kardeşinize yardım edin," dedi. Sahabiler güçleri miktarınca fidan temin ederek 300 tane fidanı ona verdiler. Selman radıyallahu anh'in katıldığı ilk savaş Hendek Savaşı'dır. Selman radıyallahu anh daha sonraki bütün savaşlarda Resulullah aleyhisselamla birlikte bulunmuştur. Selman radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın yanından vefat edinceye kadar ayrılmadı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in halifeliği zamanında da Medine'de bulunmuştur. Ömer radıyallahu anh devrinde İslam ordusu İran'ın fethi için harekete geçtiği zaman Selman radıyallahu anh de bu orduya katıldı. Selman radıyallahu anh İran asıllıydı. Bundan dolayı düşman ordusunun durumunu çok iyi biliyordu. Ayrıca Farsların İslam dinini kabul ederek dalaletten kurtulmalarını şiddetle arzulamaktaydı. İranlılar Kadisiye yenilgisinden sonra Medain'de toplanmışlardı. Müslümanlar Dicle Nehri'nin kenarına geldikleri zaman karşıya geçmek için hiçbir şey bulamadılar. Sa'd bin Ebi Vakkas karşı sahile bir öncü birliği gönderip geçiş güvenliğini sağladıktan sonra bütün orduya nehri geçme emrini verdi. Ordu topluca suları kabarmış bir şekilde akan Dicle Nehri'ne daldı. Sa'd radıyallahu anh'in yanında Selman radıyallahu anh bulunmaktaydı. Sa'd radıyallahu anh dua ediyor ve Allah-u Teala'nın dostlarına yardım edeceğini, dinini üstün kılacağını ve Allah-u Teala'ya isyan eden bir topluluğun iyiliğe, İslam'a galebe çalamayacağını söylüyordu. Nehrin ortasında oldukça heyecanlı bir halde bulunan Sa'd radıyallahu anh'e Selman radıyallahu anh şöyle demekteydi. İslam yepyenidir. Allah karaları nasıl Müslümanların emrine vermişse denizleri de onların emrine verecek güçtedir. Allah'a yemin ederim ki Müslümanlar nehre nasıl akın akın girmişlerse nehirden öylece akın akın çıkacaklardır. Gerçekten Selman radıyallahu anh'in dediği olmuş ve Müslüman ordusu hiç kayıp vermeden karşı kıyıya geçmişti. Selman radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Medain valiliğinde bulunmuştur. Selman radıyallahu anh, Hicri 36 yılında Medain'de vefat etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh onun hakkında, "Ona evvelkilerin ve sonrakilerin ilmi verilmiştir. Onda bulunan bu ilme ulaşılamaz." demiştir. Başka bir zamanda, "O bizim ehli beytimizdendir. Aranızdaki konumu Lokman Hekim gibidir. İlk ve son kitabı okumuştur. Sonu olmayan bir denizdir." demiştir.